أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. خب، ما در بخش تربیت تعلیمی رسیده بودیم، مباحث مقدماتی ذکر کردیم که تربیت تعلیمی واقعا تربیت آموزش مباحث دینی است. دو، آموزش مانو سواد آموزی، خواندن نوشتن و مسائل خارج از مباحث دینی است. در بخش هر دو بخش کلمات فقرا جلسه قبل مطرح کردیم که در بخش آموزش مباحث دین تصریح به وجوب وظیفه مندی پدر دارند، اما در بخش این که خواندن نوشتن رو یاد بدن، در اونجا در کلمات فقها این الزام به این معنا نبود، مگر برخی تأدیب کلی را داشتن که اونم حالا تو ادله چون که هست میرسیم که تفسیرش به این موارد خودش محل تأمل داره. اما مطلوبیتش را و جواز صرف مال ولد را و مانند اینها رو اشاره داشتن که متونشون خوندیم، اما و وجوب این امر به عنوان یه وظیفه پدر که بچه را حتما خوندن نوشتن یاد بده، این در کلمات فقها نبود. حالا برسیم به ادله، به این مایه در ادله نسبت به بخش اول و بخش دوم چه ادله پیدا میکنیم و دلالتش چیست. در ادله هم عرض کردیم که در بخش اون مباحث تربیت عبادی، تربیت اعتقادی، قبلا مفصل ما این ادله تربیت عبادی اعتقادی رو بحث کردیم. از اون ادله گفتیم به دو دسته تقریب میشه کرد. یک، اون ادله بگیم وقتی که وظیفه تربیت عبادی دارد که میگه مروس بیانکم به صلات، مروس بیانکم به صیام، خب ام کنی که یاد ندی بیا ام کن چیکار کنه، هر میگه نماز چیه، بگیم لازمه اون ادله تربیت عبادی یا اعتقادی چیه؟ یاد دادن دیگه، بیا با خدا باش، خدا رو قبول داشته باش. این که حل میشه بچه که نه، باید بهش آموزش بدی اعتقادات رو، باید بیا خدا قبول کن، این که اعتقاد درست نمیشه، خصوصا تو بحث اعتقادی. پس اونجا اگر وظیفه تربیت اعتقادی ادله گفتم پدر وظیفه دار، کما تقدم ما حداقل پارسال 3 ماه 4 ماه وظیفه تربیت جسمی، عبادی، اعتقادی، اخلاقی رو بحث کردیم، مفصل ادله شو آوردیم، پس لازمه اون ادله میشه آموزش این موارد، ولی بدون آموزش از این مطلب چی میشه؟ اصلا قابل اجرا نیست، قابل تحقق نیست، به ویژه در بعضی بخش‌ها مثل بحث‌های تربیت اعتقادات، اونجا اصلا گره می‌خوره با همین آموزش. دست دوم از اون ادله، ادله است که در همونجا آمده، اما در درونش ببینیم که خودش بخش آموزش نه معروف کار نداریم. نه ما ادله خاصه، نه ما نکنم، ما الان کلن در جلسه سری قبلم کلن وارد ادله عامه نمیشیم، ما دنبال اینیم که ادله خاصه وظیفه، چون ادله عام وظیفه پدر نیست، وظیفه مؤمنون بعض هم اولیا بس، ما داریم وظیفه پدر به ما و پدر و پدر فرزندی رو ذکر میکنیم، پس اینه باید به ادله عامه تمسک کنیم. ادله عامه وظیفه مؤمنان است، نسبت مؤمنان، کاری به پدر و خواهر و مادر نداره، اما این پدر وظیفه داره به ما پدر. سیغب ما هر چی در وظیفه عبادی، اعتقادی، اخلاقی ذکر کردیم، روایاتی آوردیم که مستقیم وظیفه پدر رو میگفت. پدر در قبال فرزندش وظیفه تربیت عبادی دارد. خب، یکیش امر بود. اون همه که میگم فرض روایتی که توش مثل امر هست، در جامعه، نکن در جامعه افراد بزرگن. تکلیف حجت برشون تمامه. اونجا امر کردن لازمش ارشاد نیست، اما در بچه 6 ساله که فقط در حیطه پدر و در اون خانواده است، یا تربیت اعتقادی که قبل از بعضی ها 6 سالگی حتی تو رواد داشته، به او پدر امر کنه یعنی چی؟ اول ارشاد کنه، معنی داره. بله، آدم بزرگ او در اندل بلوغ خودش وظیفه داره مسائل دینیش رو چیکار کنه؟ ها، یاد بگیره. اونجا اشکال شما درسته که آیا در امر به معروف لازمه، اگر گفتیم امر به معروف واجب است، ارشاد هم واجب است؟ میگیم نه، اون اطلاع بر احکام وظیفه هر مکلف است که مسائل مورد نیاز خود یاد بره بگیره. اما اونجا بس اگر بخوایم اشکال بکنیم بپذیریم اون اشکال را، این در بچه 5-6 ساله این اشکال وارد نیست. این غیر پدر که نمیده بچه کار داشته، بچه مردم 4 ساله بیاد بگه یاد بده که، تنها کسی که در حیطه ولایت بر او داره پدره. به ولی هم میگه اهم کن، بعد بچه هم کسی نیست که اولا خودش تکلیف داشته باشه، دو خودش این امکانات رو فراهم بفهمه که بره آموزش ببینه. پس اینجاست که دستور به پدر، وجوب بر پدر که فرزندت را امن کن. و همه عدلم که امن توش نبود، اون یوخز و یوزرب و چی هم توش بود دیگه، فقط کلمه امن رو من یه روایت که بیشتر باش سرکار داشتیم رو مثال زدم، فقط کلمه امر هم توش نیست. اون چند دسته ادله ای بود که توش البته تعلیم نبود، گفتم به اونها هم بس میشه تمسک کرد، اما به این لازمش. از جمله روایتی که اینجا هست، روایت اسماعیل ابن فز عن ثابت ابن دینار، به قبل منم اینو خواندیم، همون رساله حقوق مال امام سید علیه السلام. ثابت ابن دینار کی بود؟ ابی حمزه سومالی رحمت الله علیه، ایشون بود. عن سید العابدین علی ابن حسین ابن ابی طالب علیهم السلام. بعد اون روایت مفصل هست که قال حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا. بعد در ادامه بعد حقوقو میشمره، میگه و اما حق ولدک فان تعلم انه منک، بچه از توه، جدای از تو نیست، و مضاف الیک، بقول ما عرفی میخوام بگیم میگه آویزون توه، یعنی بنده به توه، بالاخره هر کار خوبه بعدش پای توه. مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، در همین دنیا او مضاف به توه، خوب بشه سربلندی توه، بد بشه سرفکندگی توه، خیر و شرش بالاخره به تو برگشت میکنه. و انک مسئول اما ولیته، تو در برابر او مسئولی، مورد سوال واقع میشی. من حسن ادب و دلال علی ربی عز و جل، تو در برابر حسن ادب او مسئولی، و در برابر ای که او را راهنمایی کنی به خدایش شما مسئولی. و المعون علی طاعته، می کمک کنی او را او بیاد به خط طاعت خداوند، تو مسئولی. فعمل فی امرهی عمل من یعلم، در برابر فرزندت عمل کن، عمل کسی که حواست جمع باشه. فعمل فی امر این ولد عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان احسان الی و معاقب علی الاساعت الی، جوی رفتار کن رفتار کسی که میدونه برابر زحمت که کشیدی فردا قیامت ثواب داره، کوتاهی که حقش کردی معاقب عقاب داره در حق. خب این از او ادله عامه است که میاد میگه حسن ادب و دلالت رب که در بخشی، خب میگه آد شما اون راهنمایی کن، دلالت کن بر رب. خب این راهنمایی کردن و دلالت بر رب این معنای عام می‌داره، این او ادب نیکوش تو مسئولی. خب این با ادب نیکو بشه که نمیشه فقط تو با کتک این ادب نیکو کنی، که میگم با چه کنی بهش بگی اینه، این بده، این زشته، این غلطه، این اینجوری میشه، اونجوری میشه. دو، دلالت علی رب، راهنمایی کن به خدا، دلالت و راهنمایی بکن. خدا یعنی چی؟ اتفاقا دلالت علی رب شاید بیشترش به چی بخوره؟ به راهنمایی کردن، به این جنبه آموزشی بیشترش بخوره تا جنبه، البته بله، دلالت علی رب معنای عام می‌دارد، من گاهی با عملم او رو دلالت رب می‌کنم، اونم شامل میشه. اما میخوام بگم که این طرف رو هم ظهورش در بخش شفاعی کمتر از بیشتر از عمل نباشه، کمتر هم نیست در بخش آموزش. پس این یک روایتی که مرحوم شیخ صدوق آورده مفصل در کتب متعددش، و از این به عنوان یه ادله عامه، اون دسته اول که ادله گفتیم این ادله شبیه اینها بود، اون یه ادله عامه که مستقیم تعلیم نداره اما به عنوان تعلیم در ضمنش میآید. بفرمایید. خب ما این وجوب هر سال بحث کردیم، چون اونجا یکی دو بار در هم بحث اخلاق حسن ادب داشت، هم بحث اعتقادات در طرف داشت تمسک کردیم. در اینجا تمسک به وجوب میکنه، هم مسئولان داره مسئولیت به انضمام معاقبون، یعنی یک بار تارتا گفتیم این مسئولون قبلا به تنهایی قابل تمسک هست یا نیست، تو روایاتی که آقایون فقها بزنید که مسئولون مسئولون آمده، خیلی جا فقها به کلمه مسئولون تمسک کردن. خب اول داره فلسفهشو میگه، اما در تهش میگه تو مسئولی و چی میگه؟ فعمل فی امرهی عمل من یعلم انه معاقبون علی الاساءه. تو جوری عمل بد بکنی احساس مسئولیت داشته باشی، احساس کسی که بدانه که اگر کوتاهی کردی عقاب بشی. خب عقاب با وجوبه دیگه، وقتی که وجوبی نباشه چرا معاقبون؟ لذا با این تمام مردم صرفا یک بار تارتم فقط به مسئولون بود که اینم بعضا ما داریم از فقها ها. خب بله اسا به همین هم میگه اسا کوتاهی، میگه اگر شما دلالت نکنی اسا هست، این کوتاهی در حقه، چون حق دیگه حق داره، اگر کوتاهی در حق او بکنی این در حق بچه جفا کردی، چون حقشو به جا عدم به جا آوردن حق میشه جفای در حق بلد. میگه تو جفا در حق ولد کردی، این باید پاسخ بدی. بودیم عام دیگه. نه عرض کردیم. توجه نکردید به تقریب ما. یه وقت میگیم این روایت صراحت در آموزش دارد، اشکال شما درست. یه وقت این روایت دلالت بر معنای عام می‌دارد که منحول آموزش، این که اشکال نداره که. این میگه من گفتم نه دیگه، نه می‌خوام بگم که در جایی شما آمدید، شما میگه آقا دلالت باید بکنید، پس دلالت بر تو واجبه. دلالت یک راه آموزشی داره، یک راه عملی داره. یعنی هم شما میتونید با عمل، همین چند دقیقه عرض کردم که بله دلالت صرفا آموزش دادن نیست، یه وقت شما با عمل انجام دادید وظیفه تمام شد. یه جاییست که شما نیازمند آموزش، یا با از راه آموزش میشه مستاق واجب، من اون واجب رو با چگونه انجام میدم؟ از راه آموزش دلالت میکنم. اون گفت تازه بیش دلالت به ویژه در بحث اعتقادی بیشتر چیه؟ در بحث‌های اعتقادی دلالت علی رب بیشترش آموزشیه، یعنی بیان، توجیه، تبیین، توضیح دادن، عملی بودنش یه مقدار شاید کمتر باشه. حالا این روایت قبلا این در من لا یحضر آمده جلد 4 صفحه 444 که مرحوم صدوق در اون جلد 4 444 سند خودشو در مشیخه هست، یعنی در مشیخه سند این خود روایت جلد 2 صفحه 622 آمده، اصل روایت در مشیخه جلد 4 صفحه 444 اونجا سند خودشو میگه که و ما کان فی نبی حمزه سمالی فقد روایت عن ابی رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عن احمد بن محمد ابی نصر بزندی عن محمد بن فضیل عن ابی ابن ثابت بن دینار از سمالی. بعد من میگه این دینار کی بوده؟ چرا این رقب رو بهش دادن؟ و چه سالی ایشون فوت کرده؟ و هو ثقتون عدلون قد لقا اربع من الائمه. ابو حمزه سمالی 4 تا امام را از امام سجاد و 3 امام بعدی رو شما کرده، ایشون ملاقات کرده. و طرقی الیه کثیره، من به ثابت دینار چندین طریق دارم، یه طریقم نیز و طرقی الیه کثیره، ولکنی اختصر تو علی طریق واحد منها. حالا مشیخه بود اون زمان، صرفشوی کاغذ و اینها، یه طریق رو من فقط ذکر میکنم. لذا میگن طرق متعدد به ایشون دارم و روایتی که از ایشون ذکر میکنم از چند طریق، از صرفا یک طریق نیست. لذا خود ایشون توصیق میکنه و خود ابو حمزه مرحوم شیخ و نجاشی و کشی اینها هم همه مدحش میکنن. البته بعض روایات قاده هم نسبت به ایشون وجود داره و این خودش محل معروف یه انقلتی درش شده مشکل حالا رو ابو حمزه رو توثیق میکنن و حلش میکنن، روایات قطعش هم حل میکنن. اون در ای طریقی که حالا که ایشون آورد و ذکر کرد، اون محمد ابن فوزیل هست. اون محمد ابن فوزیل اینجا مشترکه، هم محمد ابن فوزیل ثقه داریم هم غیر ثقه داریم، و اما اکثرا به روایات محمد فوزیل که در این طریق هست عمل میکنن و همین و طرقی علیه کثیره هم که ذکر میکنن این بهش تمسک میکنن که بالاخره این یه طریق هم اگر اینجا ذکر شده و مشکلی هست، ایشون از باب ما تبرکن یه طریق آورده ولی طریقش متعدده. کما اینکه ایشون در همون جلد 4 صفحه 505 زمانی که به خود اسماعیل ابن فضل میرسه، چون این روایت باز اون طریق هم آمده، اونجا هم وقتی که میاد طریقش رو در اونجا ذکر میکنه، خود ایشون رو طریقش رو میاره و اون طریق هم مال معروف فقها اون طریق رو تصحیح کردند و روایت رو قبول دارن. در مجموع سند این رساله حقوق بقول ما تصحیح شده و مشکل سندی این روایت نداره، به ویژه اونایی که از باب خبر موثوق الصدور هستند که باز قابل جعب هست و طرق دیگر هم اون در اینجا وجود داره. روایت دیگری اینجا که هست در حالا وسائل و غیر وسائل آمده، یعنی در خود من لایه حضور باز آمده، به اسناد عبدالله ابن فضاله ابن عبدالله او ابی جعفر فی حدیث قال سمعت و یقول یترک الغلام حتی یتم له سبع سنین. غلام بچه رو ول کنید تا کی؟ تا 7 سال رهاش کنید. فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک، میده از صورتشو بشور. فاذا غسله هما قیل له سل ثم یترک حتی یتم له 9 سنین. یه بخشی از نماز وضو چیا بهش یاد میدن تا 9 سالگی و ذات همد لهو علم الوضوع. اما وضوع بهش تعلیم میدن، آموزش میدن که وضوع اینه اینه این شرایط داره این و زور و علی. اون موقع دیگه بهش سخیری هم میکنن که بالاخره یاد بگیره این رو. و عمر به سلات و زور و علی ها و ذات علم الوضوع و سلات، اگر این بچه نماز روزه رو یاد گرفت با زحمت پدر، غفر الله لوالدی، خدا به خاطر این زحمت از گناهان پدر مادرش چیکار میکنه؟ موجب عفو و فلان قرار میده اونها رو. پس در این روایت هم درش یاد دادن آمده و تعلیم وضو، چون ما اسمون تربیت دینی رو داریم دیگه، این از روایتی که توش تعلیم آمده، میگه بچه یاد بدید وضو رو یاد بدید. و خب ما میگیم یاد دادن آموزش، امروز هم که آموزش فقط آموزش تئوریک که نیست که، یعنی آموزش های ما هم تو خود مدارس آموزش میگن نظری عملی دیگه، یعنی ما حتی آموزش هم که میگیم آموزش خودش بعضی جا آموزش ها میشه عملی، که این روایت به نوعی این مسئله تصریح شد درش و واضح علمه و اذا تعلم الوضوء و مانند اینها آمده. پس بخش آموزش نظری و عملی هر در این روایت چا شده تصریح شده، بهش هم بخش بخش بهش یاد بده، القا کن، تلقین کن، هم بهش یا بشین یاد بده درش. خب این اونجا امر دیگه، تعلیم هم خب امر برخواد، میگه بشور، اما باز هم میگه اغسل وجهک، باز هم نکنه امام بهش میگه بچه بگو اغسل وجهک و کفک، فقط بشینه بگه. خب بچه چه میدونه کفک چیه چجوریه کجاه؟ باز هم بعد میگه اغسل وجهک، بعد یک عملی چه کنه بهش. اینجا صرفا نه گفتن صرفه نه عمل صرفه، ابتدا هم به بچه اولین بار بگی آقا مثلا صورت بشور، باید بالاخره بهش یه مقداری هم بهش توضیح بدی هم بهش یه نشون بدی بالاخره دیگه، یک نوع آموزش، یا فقط با گفتن هم گویا حل نمیشه. یه نوعی تو این نوع آموزش ها نظری عملیش شما مثلا ذکرم بخواب بگی، خب بهش تکرار میکنی، تلقینش میکنی، بهش میگی، میشه این انهای آموزش دیگه بالاخره. ما بله ما داریم تعبیر دینی رو فقط میگیم. خب حالا مجموع ادله دیگه، یکی اون دلالت گفت، این آمد نم و وضو گفت، روایت بعدی مثلا میگیم همینجور روایتی که در قرآن مثلا که ذکر کردیم در رابطه با این انهای تربیت دینی داریم، یه روایت نمونه شاهدایی میاریم که درش یا به عمومش یا به صراحتش تعلیم توش باشه. اون ادله که قبلا گفتیم که عمر رو و مانند اون رو نیاوردیم، اون رو با اون تقریب اول عام تمسک کردیم که لازم، اون رو به لازمش تمسک کردیم. اینا به لازمش نیست، یا دلالت عام دارن یا به خصوص تعلیم دارن. این فلوق میشه دسته دوم. دسته اول از ادله ما همون ادله ما تقدم بود که عمر رو و مانند زوربه و مانند اونها بود که به لازمشون تمسک کردیم، جلسه قبل عرض کردیم. این دسته دوم از روایات میشه که به نوعی درش تعلیم عملی یا تعلیم شفاهی درش آمده، یعنی آموزش درش به گونه‌ای آمده. این روایتی که می‌خواندیم، خب این روایت هم باز نقل شده از کسی که محل بحث درش خود اون فضاله است، عبدالله ابن فضاله است، که خود مرحوم صدوق در مشیخه جلد 4 صفحه 454 ما کان فیه ان عبدالله ابن فضاله فقد رویت و محمد ابن موسی ابن متوکل ان علی ابن حسین سعد آبادی ان احمد ابن محمد خالد ان ابی ان محمد ابن سنان ان بندار ابن حماد ان عبدالله ابن فضاله، که میگه سند من تو عبدالله ابن فضاله این چنین است. خب عبدالله ابن فضاله که در این روایت آمده، میگن در کتب رجالی از او ذکری نشده و نسبت به او توصیقی متی چیزی نیست. و مرحوم خود شیخ صدوق هم داره تو مشیخه داره که روایاتی که ما خوندیم ذکر کرده ازش، اما در رابطه با خود میگه من سند من به ایشون اینه، اما خود ایشون وضعیتش چطوره؟ خود شیخ صدوق نگفت ایشون من توصیق میکنم، دیگران هم که ازش ذکری نکردن در اینجا. علاوه بر اینکه در این طریق محمد بن سنان هم تو این هست که خودش محل بحثه و مشهور قبولش ندارن. و بندار ابن حماد هم باز اونم مهمل است در کتب. لذا این روایت دو سه تا ضعف سندی داره. حالا عبدالله ابن فضاله رو در رجال علامه ما معروف دو نفر رو ذکر کرده که یکیش ثقه است و یکیش خیر و خودش مردد بین ثقه و غیر ثقه میشه، اما اونو حل کردیم. باز در محمد بن سنان بحث مشهور هست که قابل حل یا خیر، و علاوه بر این بندار هم خودش بالاخره مهمله، یعنی چیزی آقای نگفتن. لذا این طریق به خاطر محمد بن سنان و بندار حداقل برای این دو میشه این روایت روایتی است که ضعیفه. این که تعدد نیست، این حالا اینجا نه مثلا فرض 500 تا روایت از عبدالله بن فضاله نه، تو مشیخ وقتی سلسله سند آوردن این احتمال داره تعدد وجود داشته نقل از بود. نه تعدد نقل اون ما یه سری وجوه عامه داریم دیگه، وجوه عامه که ما معروف کثرت نقل از او اعتماد اینو ثابت میکنه. حالا کسی که موثوق صدوری باشه میشه، اما کسی که موثوق مخبری باشه در خبر روایت براش ارزشی نداره. روایت دیگر در بحث آموزش قرآنه. حالا ما این روایتی که تعلمتوش داشت دیگه ذکر میکنیم در همون باب تربیت عبادی و اعتقادی، که روایتی در نهج البلاغه آمده از امیرالمومنین علیه السلام قال علیه السلام ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا، طرفین به گردن هم حقوقی دارن. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه، بچه باید بالاخره پدر اطاعت کنه مگر اونجا به معصیت الله بکشه. و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه نام نیکو و یحسن ادبه اون رو خوب ادب کنه و یعلمه القرآن و اونو قرآن یاد بده، که این رو تو این درجه برای که حکمت دارن زدن تو حکمت ها آمده، حکمت 399 اومده در اینجا ذکر شده. خب این روایت مال معروف دو تا نکته درش هست. یک خود این سندش ما تو بحثایی که در خود نهج البلاغه آمده و اون اسادید نهج البلاغه تو همه روایت داخل ذکر نیست و این مشکل سندی داره، این مرسل میشه درش. نکته دوم، در این روایت حق ولد که ذکر کرده، ما اونجا محاسم مسئولون معاقبون داشتیم، تو این روایت این مسئول و معاقب و اینها نداریم. این حداقل استحباب رو میرسانه، یعنی اگر بگیم از این روایت میشه استحباب آموزش قرآن رو در باب دلالت میشه استفاده کرد، اما وجوب بالاخره این وجوب از این روایت استفاده نمیشه. روایت بعدی روایتی است که خب سندش موثقه است، قبلا خب ما این سند رو بررسی کردیم، یعنی اشاره میکنیم علی ابن محمد عن ابن جمهور عن ابیه عن فضالت ابن ایوب عن سکونی قال دخلت علی ابی عبدالله و انا مغموم مکروب فقال لی یا سکونی مما غمک. امام دیدشون گرفته از امام صادق میگه چی قصت چیه؟ قلت و ولدت لی ابنتون، دختر خدا به من داد. فقال یا سکونی، یعنی خب تو عرب بالاخره پسر یه شوقی داشتن بهش، یا سکونی علی الارض ثقلها و علی الله رزقها. بعد ما ادامه میده، انتهای روایت داره که فقال رسول الله حق الولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستفر امه و یستحسن اسمه و یعلمه الکتاب الله و یطهره و یعلمه السباحه. میگه حق فرزند بر پدر، یه اون چون خب زنهای متعدد میبردن، احترام و بزرگ داشت مادر حق فرزنده. حالا تو این روستن حبو میاری غیر از حق زوجه بر تو، اما بالاخره این مادر بچته، از این جهت هم اون زنه یک مال معروف حق پیدا، این حق بچه بر تو حساب میشه. اصلا بزرگ داشته مادر میشه حق اصلا بچه بر تو، لولا اون رابطه زوج و زوجیت یا شاید اصلا طلاق داده باشه اون رابطه هم وجود اصلا نداشته باشه، اما شما مکلفی که او رو احترام کنی به خاطر اینکه حق بچته و گردن تو. حالا از این بگذاریم، میگه و نام نیکوش انتخاب کنی و یعلمه کتاب الله، کتاب خدا رو بالاخره بعد به او یاد بدی و یطهره او رو پاکیزه بداری و یعلمه السباحه و همین تعلیم شنا و اینا. پس تعلیم قرآن که بحث آموزش دینی و اخلاقی میشه اینجا آمده، این در کافی آمده جلد 6 صفحه 49. پس در این روایت این بحث استحباب ازش حداقل فهمیده میشه. حالا بازم چون که این حق الولد آمده، این حقوق قبلا ما بحث کردیم که اونجا یا صرف واژه حق میشه استفاده کرد و اصل در واژه حق چیست، آیا اصلی داریم یا نداریم، خروجش قرینه میخواد یا کلا مشترک است، یه بار بس گذشت در این موقع. حداقل این استحباب رو میرسونه وجوب وظیفه مندی رو. خیلی تو وسائل هم یه بابی داره مرحوم صاحب وسائل جلد 21 صفحه 475 میگه باب استحباب آموزش قرآن و حلال و حرام، باب استحباب تعلیم سبی الکتابت و القرآن. اونجا هم بحث خواندن نوشتن و تعلیم قرآن در این باب ایشون میاد یه مجموع روایاتی رو مرحوم صاحب وسائل تجمیع میکنه. محمد بن یعقوب، این روایت خواه از کلینی هم هست، عن احمد ابن محمد العاصمی عن علی ابن حسن عن علی ابن اسباد عن عم یعقوب سالم عن ابی عبدالله الغلام یلعب سبع سنین. این چندین روایت مشهوره به بیانهای نزدیک به هم اما با هم مختلف که اون سه دوره کردن مراحل سبی را، اما تو این روایت یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. 7 سال قرآن بهش یاد بده و 7 سالم حلال و حرام بهش یاد بده. پس 14 سال گذاشته برای آموزش مال معروف مسائل دینی از قرآن و حلال و حرام در اینجا بوده. خب شیخ هم یک سند دیگه در تهذیب همین روایت رو ذکر میکنه و میاره در اینجا، این روایتش هم میشه موثقه. چی؟ این در این روایت، این روایت هم جزء روایاتی است که در دلالت در اونجا داره مطلوبیت عمل رو میرسانه، که میرسانه که این سه دوره هست. آیا رعایت اینا در هر دوره واجب است؟ ما از صرف این روایت وجوب رو نمیفهمیم، مطلوبیت این ادوار رو میفهمیم که بچه بخواد خوب روش کنه شما باید این سه دوره رو چیکار کنی؟ سه دوره رو در حق بچه رعایت کنی. این مطلوبیت دوره ها رو میرسونه، اما وجوب رو این روایت دلالت نمی کنه. این روایت خب همین درس ها باید نتیجه این بشه افراد بخونن و نظام خودش طراحی کنن. نه میگم که این درس ها میگم باید ما اول انقلاب، اون آقای کی بود وزیر آموزش و پرورش دوره اول؟ نه اسمش شما اسمش پیدا بذارید تو این مقالات هست، میز طرح تعاون آسا بزنید میاد اسمش آدم رفت اکرمی شاید، که ایشون دم خیلی دنبال این بود که آموزش و پرورش بدون نظام طراحی کنیم. همین مبانی نوشت، مبانی آموزش و پرورش چی چرا میخونید میبینید بیرام نمیگه بنده خدا، اما این نگاه دیدگاه نظام تبع اسلام وجود نداشت. ما یه دفعه مواجه شدیم، یه ایده داشتیم، میفهمیدیم چی میخوایم، اما نمیفهمیدیم چه باید بکنیم. ایشون یک نشست و طرح نوشته، اصلا بزنید سابقه تحول مصوبه‌اش یه مقاله میاد کل این تاریخچه رو میگه. او طرحش ماند و ماند و ماند و آقای هاشمی اومد و یه دوره شد اول هم ایشون بود، بعد رفت و آقای نجفی اومد اون طرح تحول نجفی کذا تبدیل کرد به دوره متوسط راهنمایی نماز این 5 سال 6 سال و کلا مالیده شد رفت. تا این اواخر که این سند تحول اومد، باز این سندم نگو مشکل اینه که نظام آموزش پرورش که شما میگید همینه، ما باید طراحی نظام کنیم. نظام یه اصول داره، یه قواعد داره. یه وقت من شد دوستان گفتم که اون ایده‌ای که در نظام هست که یه سوال فایده نکته میگم از بحث خارج نشیم، این وقتش این نشست اصلا علمی میخواد، یا خب تو مرکزم میشه بذاریم بعضی آقایون دیگه هم اصلا بیاد مثلا بحث کنیم، ما ایدمون رو بگیم به عنوان یک نظریه در برنامه‌ریزی نظام آموزش پرورش. ما میگیم ناگهان نظام آموزش پرورش نمیتونه از مبانی ما، یعنی انسان شناسی ما و از مبانی مباحث مبانی فقهی ما به دور باشه. من یه آیتمش رو اشاره کنم و بگذارم، مثلا تکلیف، آیا سن تکلیف در طراحی نظام آموزش و قبل تکلیف و اوان تکلیف چه بخوانی سوال مؤثر یا نه؟ اگر بچه مکلف است، یعنی مصابون و معاقبون علی اعماله، این موزم که بچه های اتفاقا فهمش از اون بچه های قدیم چیه؟ قطعا بیشتره دیگه، قدیم خیلی بیشتر و بسیط تر بودن. امروز بچه 16 ساله میرزه باشون از سال چند قرن گذشته، امروز اتفاقا اگر قبلا بعد اون تشکیک کنیم اون بچه میشه تکلیف کرد، امروز دیگه نمیشه دیگه، خیلی بچه زیرنگ و اطلاعات داره و فهمش تحلیلش. خب این بچه چون زرنگه هرچی هم نمیپذیره، خیلی هم تواناییش هم بیشتر شد دیگه، مجال هم امروز زندگی بیشتر بهش میده، قدیم هم بیشتر کاری دستشون بر نمیومد، محدود بودن. بعد فساد و انحراف هم برش بیشتره قادر شرایط زندگی امروز. خب این ثواب داره، عقاب داره، این هم بدبختی براش هست. دنیا آخرتی هم دنیایی مسئولیت داره، بالاخره باید پاسخ بده حقوقی هم اخروی. خب چی باید بهش یاد بدید؟ همین مسئولیت ها، همین مسئولیت ها رو باید بهش یاد بدید. خب این یاد دادن مسئولیت، بله یک هنر زندگی کردن، یک هنر مدیریت زندگی. ما کل آموزش ما همینه، چرا؟ چون آموزش ما طراحی نکردیم، این آموزش غربی ها بر اساس جهانبینی خودشون طراحی کردن که بچه رو آماده در اولین زمان ممکن آماده بکنن که این یک کارگر خوب، یک مدیر خوب، یک فرد مفید اجتماعی شود. خب انجام بدن، تجربه بشری هم هست که اینا رو اگه بخونه این میتونه در کمترین زمان بهترین خروجی داشته باشه، بره یه جایی کارمند بشه، بره معلم شه، بره یه کاری بشه. خب حالا او که غصه‌ای نمیخورد که این بچه قبر قیامتی 16 ساله است 20 سالگی مرد، نفهمید دین چیه، چقدر خطاها کرد، لجاجت کرد با دین، بعد جواب بده. او میگه با اینا کار نداری. اما خب ما اگر تکلیف را قائلیم و میگیم او مسئولیت داره، بخصوص امروز بچه ها فهم دارن، خب قبل البلوغ چقدر باید برای سن تکلیف و مسئولیت پذیریش وقت بذاریم. یعنی نظام سیاسی یه زمان بودن 16 ساله 17 ساله 18 ساله رأی بالا پایین شد دیگه، یا رأی بده، رأی بده، مسئولیت این رأی بازی که نیست که. توی نماینده مجلس انتخاب میکنی تا دست چپ و راستش بلد نیست، تا یه نیروی اجرایی بوده اونجا میدویده کار میکرده، یه مددا بوده، یک چه میدونم معلم بوده. ما همه دو همه اطراف شهر خون داشتیم، این آقا مددا، اون آقا معلم، خب این مددا و معلم اونم فلانی و فلان بازاری و این چه ربطی داره که آقا فلان طرح پتروشیمی اینقدر هزار میلیارد؟ بله خیر، لیز مدل مجلس درست غلطه یا هست دیگه هست، فعلا اینه دیگه. خب چقدر باید ذهنت قوی باشه که با بشینی گوش بدی این کمیسیون چی میگه، دولت چی میگه، اون چی میگه، این چی میگه، اون چی میگه، این چی میگه. بعد اگه کسی یه کمی چی باشه باید اکثر جو ممتنع بشن، مجلس به رأی ممتنعش باید بالا باشه. بعد گوش هم که نمیدن، مثل هموم زنان مجلس هرکی داره اون توضیح میده همه داره حرف میزنه، یعنی از قبل تصمیم دارم نکاف بندی میکنم. نه باید هر دو مثلا چی کار میکنیم نمیدونم، یعنی وسط. حالا بگذاریم. حالا البته یه دب نوانده فرهیخته خوب با سواد اهل توجه یا قبلا نشسته مطالعه کرده، خب نمانده خیلی مسئولیت داره. خب ما باید طرف بعدم به این میگیم آقا بچه 18 ساله مسئوله، باید در نظام سیاسی نماینده انتخاب کنه، رئیس جمهور انتخاب کنه. این نماینده که میلیاردها دلار بودجه مالی کشور میره تو بیابون میشه فلان صنعت، بعد موادش هیچ کی نمیخره، مثلا نیاز نداریم. یا اینجا یه صنعتی میزنیم، خب این مواد کی مصرف کنه؟ مثلا میزنیم تو این شهر، این بعد بره مثلا مشهد، سرخس، نم کجا، خب این کارخونه همونجا میزدید، خب ما دوره کی باید بهش بده؟ 4 تا استان اون طرف طرف ما داریم، اون کارخونه جای زدیم، از 5 استان دیگه بعد مواد بره اینجا تبدیل کنن، دوباره مواد بره 4 استان دیگه خرچه. خب این همون نزدیک همون کرای هم نقل میدادی، خب اشتغال زایی کردیم، اینا ماشین میان میرن، خیلی سر کار گذاشتیم، کار ندارم. حالا یک من میخوام انتخاب کنم نماینده را، انتخاب کنم شورای شهر را، انتخاب کنم رئیس جمهور را. خب این بچه رو آموزش بده دیگه، چرا آموزش رسمی متکفلش نیست؟ این مهمترین تحول برای کشوره، خب باید اینو بسازیم. برای این فرض می‌کنم برای ما تاریخ میگیم برای همینه. اما خب این دوست باید بکن بروزتر تکمیم خواهیم که این آموزش یه عناصری داشت دخالت داره، عنصر مصلحت کشور و انتخابات. قدیم طرف حق انتخاب کشور دیگه اینجوری درس بهش میدن ها، اما به این بچه حق انتخاب نمیدن. این هم شما برای شما سوال نشد، این فیلم های کشور اروپایی اینا نشون میدن، تا دید بچه 17 سال تو رأی باشه؟ از خیلی کشورها رأیگیری نشون میدن، صحنه هایی که انتخابات میشه همه اولا غالبا مسنن، اما این بچه 16 ساله 17 ساله 18 ساله اینا کجا هم پس؟ یه بار یکی هم نمیاد که فیلم بگیریم؟ آه خیلی جو طرف تو متأهل نیست، حق رأی نداره، این غیر متأهل بازی میکنه، مسئولیت نداره، نمیدونه زندگی چیه، آب چیه، نون چیه، اجاره خونه چیه، لذا به متأهل حق رأی میدن. بعد جمعه هستن جوان نمیان، کاری ندارن جوان رأی. حالا ما که میگم این فضا که داریم، خب اگه این عناصر مسئولیت اجتماعی رو برگردنش گذاشتیم و مثلا شرعی هم داره رأی دادن دو طرف است و تکلیف داریم، دختر 9 ساله، پسر چند ساله و اینا باید سبب عقاب داره تکلیف، خب نظام آموزش بود این عناصر رو ببینه. بعد ما یه هدف زندگی داریم، فرض طرف دیرتر ریاضی یاد بگیره اشکال داره؟ دیرتر بتونه کارمند بشه. مثلا چی میشه اگر نتونیم دوران بین محظورین فرض شد؟ خب این مباحث انسانشناسی و مبانی دینیست، اون موقع باید توی نظام هایی میخوا بگم ما باید یه نظام تربیت طراحی کنیم. این تفکر این که تو بتوان یک نظام کلان طراحی کنی و کل مقطعه ها رو عوض کنی و دروس عوض کنی، یا ایده میخواد بسیار پخته جا افتاده سالها کار بشه. اگر یک زمانی یک دولتی یک فهلی اومد وسط، بتونی آرام آرام به سمتش پلکانی حرکت کنی، دفعه که نمیذارن اصلا. خب ما این ایده هم سالهای سال نداشتیم، الان این مباحث داره بعد از سالیان سال داره آرام آرام چی میده. حالا همین کلاس‌های فقه تربیت یکی از خروجش همینه. تا حال از این نگاه فقهی و مسائل فقهی اینجور ریز به موضوع که نگاه نمی‌کردیم، الان داریم نگاه می‌کنیم. آرام آرام بالاخره نسل‌های بعدی انشالله ازش نظر پرداز در نظام سازی هم توش در بیاد دیگه، بالاخره نظام سازی کنیم. خب این روایت هم پس چند دسته کرد و مال بحث تعلیم بود. روایت دیگری داریم، من معلوم نیست این بدایی انشا باشه، الغلام یا الاب سب سنین، این ظهور در بدایی انشا بودنش اینجا در این روایت ضعیفه. مراحل رو میگن، یو هست یا اون آخرش مثلا روایتی که مثلا میگه این افس این باشد که این انشا ظهور در انشا داره، اونجا که یو اید اونها هست، اونجا واقعا عرفن اون مقال معروف جمله مزارع در مقام چیه؟ به جای عید امام گو یو اید اونجا. اما اینجا زور در اینجا اول کلامه که عرفن این روایت که یلعب یعنی بگه حتما بره بازی کند، این مال معروف بدایی میگه آقا این چنینه بچه، اگه ما خوب روش کنه اینه. حالا چقدر واجب پدر همین هفته هفته حتما رعایت کنه نسبت میشه که حداقل این فهم مراحل میگه سکوت داره نسبت به اون. بله دیگه، حالا با این باز با پدر می این وظائفی که گفتن بالاخره ناظر به پدر رعایت اولین کس ولیه در برابر اوست. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد که برقی، ان شریف ابن سابق، ان فضل ابن ابی قره عبدالله قال قال رسول الله من قبل ولده كتب الله له حسنه، اگه فرزندش به قول معروف ببوسد این عمل مهربانانه، و من فرحه و فرحه الله یوم القیامه، این ثواب داره. گرچه عطوفت پدری است و شاید خودش داره حظی میبره از این، بالاخره با بچهش این رفتار داره، اما تشویق به این رفتار در اون مخاطبینی که بعضا خشم بودن، اینا رو قدیمی اونجوری هم بودن دیگه، دون شأن میدونستن، خصوصا جلوی بزرگتر، این بچه جلوی مثلا پدرش نمید بچهشو بغل میکرد، این خیلی مثلا توهین بود، خصوصا بازی کنه، یعنی بچهشو جلوی پدرش بازی کنه، اصلا ناراحت میشدن که این مثلا چی، یعنی مثلا جلوی مادر بچهت بازی میکنی مثلا. این خیلی، این هم میگم مال همین یکی دو نسل خودمون ها، تو فرنگای خودمون مثلا من بعضا شنیدم از بزرگترها که آقای فلانی مثلا آمده مثلا بچه ما بچهش پیش مثلا پدرش مثلا گرفت چی کرد، اون پدر بلند شد رفت بیرون، ناراحت شد که این پسره حالا زن بوده بچه داره شده میاد جلو من، یا مثلا سیگار بکشه، یک آدابی رو. حالا اون عرب جاهلی کجا، حالا تا این اواخر هم میگم این بوده، یعنی که طرف بچه شو مثلا میامدیه، حالا چه برسه با زنش سلام علیک کنن، تو تلویزیون هزار تا معاشقه نشون میدن، حالا اونجا مثلا که اون همسر که هیچی دیگه. و من علمه القرآن دو یه بالعببین فکسی یا خلیتین توزیع من نور اما وجوه اهل الجنه، کافی جلد 6 صفحه اینجا خوب چشمم نمیاد 49 به نظرم باشه، حدیث 1 که در اینجا خب بس این روایت باز استحباب میرسونه، فضای روایت فضای استحبابی مطلوبیته، اما من علمه القرآن داره دیگه، این تعلیم قرآن این ثوابها رو در اینجا بالاخره داره. پس این دسته اول روایاتی بود که اون روایت اول استفاده وجوب ازش میشد اما مال معروف عام بود، و این روایات در میانش روایت موثقه داشتیم، اما غالبا روایات بحث مطلوبیت و استحباب رو میرسوند، درستش بر وجوب تمام نبود. روایت دیگری داریم که از او بالاخره استفاده وجوب میشه، روایت بعدی، این انشاءالله جلسه بعد این روایت رو میخوانیم که گفتن این یه روایت مثلا خوبه، این تصریح داره بر وجوب، چون که اون بحث ذم امام هست، ویل امام هست و از اون ویل استفاده وجوب شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وسائل 21 475.